لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مثيل له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا جميع المسلمين به ريح السراء اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مرحبا صل على روشن جهان أزرو مرحبا صل على روشن جهان از رویت خسرو شهر مدینه رونق کعبه توی اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. این جهان و آن جهان ای پیغمبر نہ کردا چون تو مت پروری اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سرورا جن وملا جلوے انوار تو ہو پری اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال النبي صلى الله عليه وسلم عين الإيمان عثمان بن عفان مجهز جيش العسرة وقال عليه الصلاة والسلام الحياء من الإيمان وعثمان عين الحياء وقال عليه السلام أنا مدينة العلم وعثمان بابها وقال عليه الصلاة والسلام لكل نبي رفيق أي في الجنة ورفيقي فيها عثمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسطین جمعیا بمناسبت 18 ماہ ذی‌الحجہ کے دارائے دو عظیمین مناسبت از یک سوی حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فضیلت و مناقب و آئیے فضائل و عظمتانی باب یک فصلیه در مجمع عام از زبان قرطوان جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلام بوگے تاریخ ان کی فرمانتی من کنت مولاہ فعلی مولا هر کسی که من آیه محبوب و علی هم آیه باد محبوب و از طرفی دیگه عرض کنگ بود که این روز روزی این که در همین روچا سیدنا عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه به شهادت رسیده بود به دست ادعی ظالم و تبهکار و فاسق و فاجر و منافق. یه هر دو موضوع طرفا وستگین جلسه تا مختصری اشاراتی کنگ بود و آخرین مطلبی که ناتمام ماند و وقت بیش از موعد مقرر وستگر علامه محمد بن یحیی بن ابی بکر اشعری اندلسی کتاب التمهید والبیان فی مقتل الشهید عثمان آیه این روایت هست که ابتدا کنک بود تو بیان مند این روایت که حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه حافظ تورات و از صحابین که قبل از اسلام آیی به دیانت موسی علیه السلام طالبند و از علمای معروف بنی اسرائیل و همه شخصیت که وقتی که به دربار رسول خدا علیه السلام حاضر بود برای مشرف به اسلام بود عرضی کو که یا رسول الله تئی صفات و کمالات تورات و تها توری بیان کنک بودگان که برای یک عالم یهود برای یک دانشمند بنی اسرائیل به ادنا توجهی به توراتی که بر موسی علیه السلام خداوند ذوالجلال نازل فرمائند روشن بید که تو الله آخرین نبی و خاتم الانبیاء و المرسلین و نبی آخر الزمان و بعد ایمان بیارد و منع همی اطلاع و واقفیت بر توراتا و صفاتی که تورات که برای آخرین پیامبرا بیان کنک بودتگید آیانی منطبق بوگا با تئی شخصیت برجسته که حرف به حرف آ تعریفان در تو صدق پیدا کنگن تو موجودند وادار کتا که من مشرف به اسلام بگم و یهتگون تئی دربارا زانون جتا دست مبارک بده که مسلمان بعد از تشرف به اسلام علماء یهود خباست اکثر علماء بنی اسرائیل آزمان این ناپاکی حرکت برای توضیح دن که یا رسول الله برای اشان درست هم واضح که تو آخری پیغمبره اما جاه طلبی پست و مقام طلبی مردمانی مال و اموال و سهام به آیان جیبا سرازیر بود به عنوان مقتدا و پیشوا و مراجع مردم حب جاه و حب مال آیان مانند از شی که تی پیروی بکنند که این مال و دولتی که به سوی آن سرازیر بودن و برای حرام و حلال به هر طریق چه مردمانی قافگن تو ورگن تی هم اشی شرسلات و هم رتبه و منزلت و آغایی و پیشوایی و دیگر در مخاطره ایگندن کچی دست برو صرفاً به خاطر اشی دانسته که تو خدای رسوله ترا انکار کنند و تو دوتر شانی یہ خباستا مورد امتحان قرار بده خیلی ساده چنی ساعتا منی مسلمان بوگ خبر منتشر نبود در میان یهود من در پشت پرده اینا اجایی پوشیده نیندو تا یک ادهیت ایشان بنوتاین و جستش بگن که عبدالله ابن سلام در میان شما دارای چه رتبه و منزلتی بعد چنایی من بدی مسلمانی اعلام کنو آن دیمانو آن موزگیری 180 درجه برعکس تو ملاحظه بفرما و همی به میکنک بو آن حضرت اللوتاین تن تیدال جستو که عبدالله ابن سلام در میان شما چه به مردی وشتش که هو سیدنا و ابن سیدنا می آقاین می واجهین و می آغازادین چیزی که آی بگشید شش چیزی که آب بگشید دیگه حرف تمامی آخرین حرف آیه اظهار نظر نظر قطعی و رسمی برای ما واجه فرمای اگر آیه من نبوت و رسالت در به من قبول بگن گره شما اعتراضی ندارید بشتی خدای نه خدا مکن یه رنگ آیه یه کار بکند آیه پیمین دانای مردم کلی حاضر بید یه گلا بوارد یه فریبا بوارد علی عبدالله همین وقتی حضرت عبدالله بن سلام از پس پرده بیرون یاد در جلو آیه وشتی که ای مردم گوش کشی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله تمام قاد هدن چه مجلسا و گشتش که هو اخبسنا و ابن اخبسنا ای خبیسترینه بلا تشبیه میدر میانا و شی خبیس زاده ترینه فامیل و طائفه با به هر حال حضرت عبدالله ابن سلام از صحابه این که یه شرفی حاصل این که هم به موسی علیه السلام شریعتا با صداقت پایبند بود و بعد از تشفیع خاطر به رسالت رسول خدا علیه السلام به اسلام گرویده بود و تا آخرین دم به اسلام پایبند همین واضحه قولا صاحب این کتاب نقل کن که فرمانی که قلت للمصریین حضرت عثمان شهید کنگا او باشانی که جمع دیگتن یک طولیه چه مصر درا دیگت یک طولیه چه کوفه یا یک تیدادی چه بسره یا من گشت که شم تمام او باشانی همه افراد و آنی پروفامیلانتن که بر اثر شراب خوری ها زناکاری ها دزدی ها جنایت ها از دست قضات و حکام اسلام در دوره خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آن با سزای اعمال بتر رستگتن دندان بتگتن دزد دست برگ بتگا شراب خور و شلاق جنگ بتگا زانی یا شلاق جنگ بودتگا یا سنگسار جنگ بودتگا اشانی جندانی که منطقه دن سنگسار نشده یا جندانشو پامیلانش و سنگسار شده یا نی پامیلان بر اثر اغوا و فریبکاری و تلقینات سوء مرد یهودی به نام عبدالله ابن سبا آیه اغوا و فریبکاری و مدتها سرمایه گذاری ذریعه ای توتعه چنگی بود و با نقشه که من آجومه عرض گذشم با ترپند به نام حضرت علی و حضرت عائشه و طلحه و زبیر مردمش جمع کدن بازاری کوچه و بازار مردمان بی خبر و عوام تعداد دنبال رو به قطش قرار داد و به طرف به بهانه حج درآمدن که پسرا می جلو گرگ بیم و نابود کنگی بیم و مسیرش بعدن تغییر داد به مدینه و تا که مدینه چونه که شما آشده حد شو بله علی و طلحه و زبیر و عایشه ما را لوتده که بیای عثمان هم حضور کنه چه خلافت داره کنه. ادای واجه ها هر یک جلو آیه هتن و بودی مراتب انزجار و نفرین و عدم اطلاع از این ترفند و دروغ بر ملعام جلو ایشانش اعلام کو و گشتش که پیغمبر رو گشته کسی بر اهل مدینه اصله بکشی آملعونه. یه نقشش خونسا برگشت و بعد برگردگی که نه دانا ناچارتن تو تعیل جوڑ کنن. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شتران در ریابان ویلتا چراگاه رفتن یه شتری دوزدش یک غلامی از غلامان حضرت عثمان شد به دلیل راضی یا ناراضی یا در معرض به اصطلاح تطمی مال قرار دیگه یک بتگرد شیش عجیب یه تو ای حشرا بزور و موری که حضرت عثمان شما اشکتب پیغمبر مورد انگشتر آن حضرت علیه السلام آی سلام نوشته بود دگه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و روی یک انگشتر نقرئیت نبی صلی الله علیه وسلم ما و تی دست مبارک چپی مبارک این دسته ای خنسر کوچکتر انگشتر ها دستا فرمان تو گفت که نامه های واجهش فرمان که تو به قیصر و کسرا و عمرا و سلاطین که نامه نویسه آنی رسمیشی سلاطین دنیای که نامیان تا سر بمور لاک مور ببا آیا آن رسمیت ندهید و جانو فرمایی ای مور شد و برای حرمت نام خدا طوری نویسه گفت که سه سترت ای مور سرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چیر چیرا رسول وسطا بالا بالا الله این از پایین به بالا و نگو محمد رسول الله و ای گویا مهر رسمی حکومت رسول خدا علیه السلام که بعد از وفات رسول خدا علیه السلام واجه نامیانی چرا مهر جد که این مهر نشانی انگه واجه مکتوبات شریفهی که در آثار باستانی و آثار قدیمه در دنیا موجودن موزیانی تها و آین اکسان تها که در کتاب منتشرت این مهر اکس موجوده. بعد از وفات رحلت آن حضرت ایمور طبیعتاً به دست صدیق اکبر دیگه بود خلیفه آن حضرت دعایی نامیانا با همی مور مورجد جانشین پیغمبر دیگه مورجدی بود براموات اجور نکو بود صدیقه بعدن به دست حضرت عمر بعدن به دست حضرت عثمان. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شش سال از خلافت بستگد که روچی برای زیارت مسجد قبا تشریف مرتگد و کنار چاهی که نزدیک مسجد قبا آید و تا سال 46 ای چاه موجود در من بودی پرگناهی چند ماهیشی زیارت من نصیب بود که متاسفانه بعد از آیی حکومت سعودیا چه وزیر سرشی درار تک بودا باغ و فضا و پارکینگ جو ای چاه نام بیر عریس که بعد از ای جریان که حضرت عثمانی اگر ای چاه سرا آبی با همه جا این انگشتر چه واجه دست چاه تا کرد بعد از این انگشتر که فقط این چاه نام بیر خاتم مهر چاهی که ایتا مهر پیغمبر علیه السلام کرد و این گویا انگشتر سلیمان علیه السلام و والا درد انگشتر سلیمان مهر کفک همه و فتنیانی علیه حضرت عثمان شروع بود همه اما تاریخ نویسی این نقطه قابل توجه برای یک معرض تحلیلگر تاریخ خان به سادگی از کنار این مسئله چرا ردی بی؟ که حضرت عثمان تاریخ گواهیم به نبوفته تمام معرخین که نه تنها آب که چاهی کلن خالی کو برای انگشتر پیدا کنگا که حتی ماسو ریگ و خاک و گل چاهی کشیدن بیرون و فرمایید بیزنی کمکی بیارن تو گرد کم کشی تا که انگشتر پیدا بود. اما انگشتر پیدا نبود. علف خوران و قهواران ما کاری نداریم، بلی نان خور فکری بکن. خب این انگشتر در این چاه کرد و تعدادی افراد ایر گفتن به عنوان داغ طلب ما ایر گفتن انگشتر تلاش کنیم. این انگشتر به آسمان پرواز کو به فرشته از آسمان ها بو یا خدایا هفت برد زمین دروازه پرش کو به هفتون طبقی را حده کو کجا خطی انگشتر. بعد از این حادثه که حضرت علی و طلحه و زبیر و عایشه نماینده این باغیان برگردی بچه مدینه، تاریخ تحلیلگر اگر عقل داشته به این نتیجه رسی که در میان کسانی که به عنوان خیرخواه و جوینده ای انگشتر در چهایر کفته گدن چمی منافقین فردی داخل بوده که اولا انگشتر پیدا بوده و پنهانی بوده و برای همچه روچ چیری داده و مروش این انگشتر به درد آنوا که آن نقشه اولی که تمام مردم عوام و برام علی و طلحه و زبیر عایشه یاردگم به مدینه علیه عثمان بغاوت کنگ اما آماده کنگم من این نقشه خونسا و علی یه در میدان، طلحه یه در میدان، زبیر یه در میدان قبل از دخول مدینه که شما را چه بلا گرده چه مصیبت شما خبر نداری که کسی که مدینه سر حمله که ملعونه به زبان رسول خدا صلی الله علیه وسلم توت اگر اندی می این توت اخون صاحب خوب برگر ولی بحانه ای ببین بحانه چیه؟ محمد ابن ابی بکر عثمان باید مصر حاکم بگن و استاندار فعلی مصری که فامیل عثمان آیا معزول بکن نامه ابن نیسی به ما بدن می عذره حضرت عثمان مطلب فرمانده اشکالی نمیده واجد فرمان صادر کو معزولی استاندار مصر و محمد ابن ابی بکر چرا انتخاب کنی دو تایی اگر افراد دیگر زیاد موجوده محمد ابن ابی بکر یک شخص متفق علیه بنی تیم آیه قائلن که خاندان که حضرت ابو بکر آیه فتح قریش قبائل مختلف رو ای حساب کن بنی هاشم رو ای حساب کن که آر ربیب علی یعنی دست پرورده حضرت علی مرتضی زمانی که آیه پت ابو بکر وفاد بوده آیه مات اسما بنت امیسه بعد از آیه عدت تمام بوده حضرت علی سام بوده محمد شیرخار بوده در آغوش علی پرورش حاصل بوده و پا علی دیسا آخرات کشک بود سوچک بود مصر استانداری تا و در حتی جنگ جمل در موضع گیری علیه و تی همشیره و خواهر حضرت عایشه با حضرت علی است و به همین ترتیب طول کشی وقت متا قبائل دیگری به دلائل دیگر روی محمد ابن ابی بکر حساب کرد به این خاطر پیشنهاد دیم اگر نه مصریان ها چه رشته که محمد بن ابی بکر هست که فردا صحبتی که ما را دوباره نقشه که جور کرده که توتعه تمام این قبائل به دلیل با ما همکاری بکنن که نسبت به محمد بن ابی بکر چرا ای پیمی تصمیم گرنگ بوده و این تصمیمان نقشه قبلا اومده شده محمد بن ابی بکر استاندار مصر نویسی حضرت عثمان بارد راه دید شان اگر هذا وی نه روی نه فقط آبوهانه در انظار آوتی دنبال روان مراجعه کنگی که دشت که ما شما را یارتا برای خاطره و این فرصتی که مردم منتشرن به مکه رفته که حج و مدینه خالی تقریبا از سکنه یا از مبارزا در این فرصت بهتر حضرت عثمان به شهادت رسینه گوی تا روچی که مردم از حج برگردن همشان عجله عجله شکر روزی 18 مرد عثمانش به شهادت رسینه قبل از اهل مدینه که به حج رفته که به مدینه برگردن بل این برگشته چون مواجهه کنه نامه حضرت عثمان زورند به طرف مصر راه ده کنه حرکت کنه بین راه که روند حالا شما قضاوت کنید به عنوان من ساده ترین فردا قسم به خدای قرآن دوم بنین دی روی این قضیه که منی از قول معرخین نقل کرون اگر نانی وارتا همه طور که ما اشاره کنم کلا رد بکن روی تزیه این مردم نامه زورن راهده بکن طرف مصر برگردم و برگشت مدینه سر حمله نکن یک فرسخی دو فرسخ آدم که روان یه تاریخ نویسی ارزو که تاریخ ما پر از تر خوش کن بعضی تاریخ نویس چنان تاریخ نوشته چون تاریخ مردم تاریخ که یا کوری بوده یا در شب تاریخ لورتگی خیزم جمع بکن تر رو خوش کن کنتا گو هرچی دستی لگی تجمع ولی تاریخ ها تحلیل بود دنیا در تمام زمینه ها ترقی و پیشرفت بوده میمولان بایستی کورکورانه هرچی در کتب نوشته تا ای تحویل مگری برمان سنت باید روی اقصاب یک فرسخه در روان شرط جنان آدم ها آشد بر سوار پیر رو گیم توالی گره با آشد بر سوار بله بیایگو چهش یهت پیش لشکر سردم دارانه بغاوت فانه غافقی و امسال ببرمت من حاضرم تو که من عثمانی غلام هم یه هشتر که تو جمعازه عثمانی گی کجا رو نگه مصر چی کاری باری بله نامه عثمانی منو گونه نامه برا که عثمانی نوشته به استاندار مصر نامه کجا هی بشین بدیم آرا بفهمه نامه دن بلا فاصله نه شهماتی جننتی، نه لطی، نه تنبیهی، هیچ راحت نامه دست دیم، وانا نامه، ای آی مردم، آی ملت، یه جنبی جنبی عثمان کارم بیچاره، عثمان کارم بیچاره یه نامه چون عثمان رو نیمگیم بستاندار مصر خبردار، من نامه ای داتا اهل مصر را پیداگم که تو معزول محمد بن ابی بکر جانشینه ولی آن نامه با این نامه آیی منسوخه ای تمام که یعنی رسن گو محمد بن ابی بکر شمی سرات چه تن جدا بکن و تو بود جا بمان مورم جتا چیرا همه مورم رو چی کار دادن همه مور که دوزتا آوری چاتا کشتا مرو چی کار دادن نامه وقت عرب کتا مور جتا چیرا حضرت عثمان غلام تطمی کتا خوشتر چی بیابان دوزتا رادتا تو می برگرده که توجیه بازیشی ببی اگر نه آم ملتی گمه امراهیم سر در میاری علیش دیده که ماری ملعون گشته زبیرش دیده پیسرم ها به نام تلاه و زبیر علی آتا حالا به چه بحانه برگردین دوباره به مدینه واسی همچی توته این جور کنه اگر نه شما را به خدا حضرت عثمان اینقدر علی عزب الله خاکم بدن بعد از تجربه 80 سال سن 85 سال سن کسی که بر مسند خلافت رسول خدا علیه السلام نشته این قدر ساده این کسی که آیه عهد خلافت تا معرخی گوشن که 6 سال اول 12 سال خلافت تا مردمان آیه خلافت تا چه عمر فاروق خلافت تا در از لحاظ عدالت ترجیح داد این قدر ساده این اگر همچی کاری گا که غلام و بشی تو سوار خوشتر ببو همی در چه کراشم کرکر و رد ببو و ای به این پرد ناپخته ای که تواری کنم بیا تمام چیزا بدون جست پرس مروچی یک توت اغر و یک نقش ریزی برای هزاره شکنجه دین تا اینکه یک نقطه چنانی در بیارن مشکله و اگر در کنارش یک جریانی گوشداری که یک جنین یا یک نفری چه مکه قبل از فتح مکه نامه نویسیدن به دست یک جنین راهیدن به اهل مکه که شما با خبر بی پیغمبر در صدد فتح مکه این جمعاز بی هشتر جنین این نامه ها و تی مرت چیرا مرت وفدا پیش مرت بودان چیرا همون دی پنهان کن نوت مرت گفی جمعاز بی هشتر را حاده گفی اهل مکه خبر بدن که پیغمبر در صدد به زودی در صدد فتح مکه هستی که آمادگی داشته بی. اما پیغمبر بر اثر وحی اطلاع دادی بی حضرت علی و حضرت زبیر فرمایی سریعا سوار اسب سریع و سیر ببید برای این رنگین جنینی شما در فلان نقطه به نام روزه خاک بر خود بکنید بگیریدی جو که نیتی بچه نامهی به نام قریش فلان کسا نوشته در دست دارید یه نامه چنه بگیرید و بیقل ترید حضرت علی زبیر روان جنین همه جا روزه خاک رسینن خوشتری جو کنن چی نامه جنین رو تبار رکن بی خبر زار کن نامه چی ای جنینی چی اینو یه جنین ابو قاسم کنی با حضرت عثمان غلام مردین نامه چی نامه یعنی چی حضرت علی فرمانی حضرت زبیر نامه یعنی چی پیغمبر حبر دو بی جنین نامه داری ایمنی پندور ایمنی جیر این لباس چندی تو پاک کنم این سری این چادر این فلان این رخت این پالان شطور رخت شطور هر کجا چاره بیچاره تمام جا چندی واجه ها ایکیون با هم ایچی نامه نی آخر فکر کنم چی او زنین آسمان به زمینیه زمین به آسمان دوکی کوه و چوتی جا بال کنن دریا خشک بن ماه و ستاره تکه تکه بن محمد رسول الله حبر دو نبی برتی فرمانده نامه تر گونه نامه زودی در کم راحتی بد و الا لنو جردن نکی من سیابک تر لخت کنی به والله دی لباسان کشی نامه جاری چون مربوط به اسرار حکومتی و نظامی اسلام وقتی این جدیت شدید گندی که نو من جاندر کنم این لباسان کشن نو فحوت حدیث آتا نون جنینا دست بتی مایل کو بتی موت چنی مگا مودانی پر رہتا مودانی چیرا مودان نامی پنام کتی دلی کو دست بتی یک جنین عربی این قدر خوشیار ہے و عثمان غلام که از عثمان مامور این قدر ساده راہ یک کا احمد نکا دوش بدوش حمایہ حرکت کا لک یک شہماتی جنگ تاریخ تا ثبوتی نیک بجننتی نو نامی در بکا کہے تو غلام عثمان شطور کہی غلام عثمانی کجا رہے ہیں مصر رہا ہوں چیئے کہنے ہیں نامہ ہی بن استاندار بنے نامہ کجا ہے اشیئے ہیں بدئی مارا فرمائے چون قضاوت کہنے اشی جو دیکھ تو جائے ایک چیز واقعی متکر جو اشی کی شام بیت یہ غلام ہوں یہ نامہ تمام تشکیلات اڑ دکتا ہے نون لگیم دوباره شعار دیگه های مردم ما دیگه نرمیم به مصر وقتی که دستورشیم بیا برگردی عثمان علی عزو الله خیانت بوده این نقطه مهمی شی خوب یاد کنید جوانان یاد کرن که با این نقطه فریم مبارند حضرت عثمان که رای عربی درست نامه این مور تایی نیمش بله منی موره پچیر بعد از آیه حضرت عثمان این همه مور شبیه اردگه وردی ما یوسفی چی موره حضرت عثمان بنی پاک این شخص کری بی ای فکر نیم که مردم اینقدر منافق هم که آم مهرش آوری چیر داتا یه شبیه آم مهر چیزی ادش بده و در آزمان این خبر خیلی مهم هم برو چی ساده این که روی سیب زمینی مهر جوده بیم اسناد جالی اڑکنک کاری نهیم بلکه یک چه یک بازیه بچگانه هم ساده تری جال اسناد حضرت عثمان کشی بله غلام تی نه بله شطور تی نه بله نامه این مور تی مور نه بله منی مور عثمان خیر دام که نه قبول کشم بلی باز فرمانی قسم به خدا من از این نامه خبر ندارم من نامه هم اولی که من شما رو دادم چی جزیق توتی چی بود نو مصریان روش من گشت چون سه فرقه هسته در مصری فی و عصری حضرت عبدالله بن سلام فرمان قلت للمصريين من دلاتون جلو المصريان من قال لا تقتلو بچاری مواظب بی که حضرت عثمان ما کشید وقتی که محاصرش تنگ گرد فإن الله قد رفع عنكم سيف الفتنة خداوند شمشیر فتنه از سر شما دور کتا منذ بعث نبینا محمد صلی الله علیه وسلم از زمانی که می پیغمبر محمد علیه السلام خدایا مبعوث کتاب نبوت را داده الله شمشیر فتنه از سر شما به خود لطفا به رحمت رحمت للعالمین برکتا چه سکتا چه شمی سلام فلا یزال مرفوعا عنکم حتی تقتلوا امامکم و این شمشیر فتنه تا همه زمان چشمه سرا دور خدا نگه داشته چه شما تا که شما و تی امام و شهید بکنید و تی امام و تی پیشوا و رهبر حضرت عثمان فا این قتلتمو صلی الله علیکم سیف الفتنه وقتی شما حضرت عثمان و کشت شما امامه خداوند شمشیر فتنه یا چه نیام کشی علیه شما چه جد که درکن ثم لا یرفوه انکم حتی یخرج عیسی بن مریم علیه السلام سپس یہ شمشیر خدا چشمے گردنان سرا دور نگا مرتب شما یک دیگر کشگا جنگا جنگ فتنہ شمی سرا مسلط بھی امت سرا خدا یہ شمشیر عذاب و فتنہ چسر شما دور کنگ نبی تا اینکه حضرت عیسی بن مریم چه آسمان دوباره ایر امام مهدی علیه السلام ظهور و دومی نقصان شمایی کنی حضرت عثمان شهید که نگایش یه که ان مدینتکم لن تزل محفوفتا بملائکت منذ نزلها رسول الله صلی الله علیه و سلم. این شهر مدینه شما از همه روچی که پیغمبر خدا علیه السلام این شهر تشریف فرما بود تا حضرت گوتا خداوند ملائکه جماعت را داتا این شهر محافظت چپ چا گرده مدینه که ملکان حفاظت کنه دورش در حراست ملائکه وَلَئِن قَتَلْتُمُوهُ اگر شما حضرت عثمان بگوشی این ملائکه حراست و حفاظت ملک هم چه مدینه اطراف رانات ثم لا يحفونا حتى تلتقوا عند الله سپس این ملائکه نیا مدینه حراست مکنن تا شما خدای دربار محشر حاضر بود سومی نقصانش این که تالله لقد حق له علیکم ما يحق للوالد على ولده من قسم به الله عبدالله بن سلام فرمانی که حضرت عثمان همین قدر حق بگردن هر یک از شما رعیتا هستین که پدرا چقدر حق بودی فرزند سر هست این رآه نائما لا یوقظه فرزند وفادار وقتی اوتی پدر گندی که در خواب راحتین هرگز جرات نکه آئی وابا حراب که آئی چو وابا بگوڑینی بیدار بید و رابع چارمی مطلب اشیه که لتستكمل الحجة حين يؤتى على أجل لتستكمل الحجة حين يؤتى على أجل دليل باید كامل كنك بيش ميسرا من اي مطالب بيانك ولولا ما على العلماء لعلمت أن ما هو قائم سيكون فرمانتی که وظیفه علماء کنیتی وظیفه ادای کنید و اگر نه من بنابر چیزهایی که در تورات دیستم من زانم که چی بودی گندی ما این آثار علام نشان دیم که در آن ده حدت عثمان به شهادت رسید شبیه این مطلب امام سیوطی رحمت الله علیه چه حدیث حضرت انس مرفوعان یعنی چه رسول خدا علیه السلام نقل ان لله سیفا مغمودا فی غمد ما دام عثمان حیا خدایا شمشیری حق آوتی نیام تو کا جد کو تو کا پوشیده تا وقتی که عثمان زنده فاذا قتل عثمان جرد ذلک سیف عثمان که کشد بی ای شمشیر چه نیاما در کنگ بی فلم یقمد الی یوم القیامه تا قیامت فدا نیام تو کا نرو یہ ہمارا شمشیر ہیں کہ چی وحدی میں شمیر سرا دنیا مسلمان آنے گا خدا شمشیر جاری صورت شمشیر صورت موشاک صورت تام صورت توق صورت آئے مختلف حذیفہ بن یمان صاحب راز پیغمبر رازدار رسول خدا علیہ السلام رئیس اطلاعات زمان حکومت رسول خدا علیہ السلام و رئیس اطلاعات حکومت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشتی پیغمبر من همچین رازان گوشتا که هیچ کسی نگوشتا منافقان لیست عمومی به من داتا که به دیگران نداتا من جاش حضرت عمر هر کسی که ویدی حکومت دا استانداری فرمانداری بخشداری دا همون واجه جست کو کشی چمتی لیست منافقان مبی یو حدی ای تایید بکتین نو حضرت عمر را حدا مردمی به مرتی حضرت عمر رو بچاره حذیفه گونه گونه این جنازه ها گوشت وجه گونه این در جنازه دا گوشت حذیفه ظاهر نه گوشت من نه شما برای جنازه دا وجه احتمال بک مبادا شما منافقان فرمی حذیفه نه حتی حضرت حذیفه فرمانی اول الفتن قتل عثمان اولی فتنه دنیا تا ظاهر بی حضرت عثمان شهید کنگی آخری فتنه دجال ظاهر بوگی والذی نفسی بیده من قسم به خدای که من روح آی قبضه قدرت تو که لا یموت رجل و فی قلبی مثقال و حبه من حب قتل عثمان الا تبع الدجال ان ادرکه نمیرید هیچ کسی مردی که آی دل تو که به اندازه یک دانگی حضرت عثمان شهید بوگه تمایل آی دل تو که بگی به اندازه یک دانه حضرت عثمان مرد را شهیدی یا دوست بداری راضی بیر حضرت عثمان کشگا آی وقت دجال ظاهر بی دجال فیرون اگر زندگی و اگر مرتد آمن بهی فی قبره آی روح قبر تو که دجال که ظاهر بی دجال سر ایمان داری کسی که حضرت عثمان قبر را دوست بداری ابن عباس فرمان که اگر مردم ها حضرت عثمان خون انتقام هم مگفته آچه آسمان سنگ نازل بود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وقتی که حبر رسید مشتی اللهم اینی لم اردا ولم امار ای خدا تو گواه من نرازی بود تو به حضرت عثمان شهیدی ها نمنا تمایل بود تبیه حبر و این واقع من بیان کو که واجب مشکونه آب ببار باقیان واجب مشکی در حضرت علیه حضرت علیه و اتفاق دارده واجب منزل تا که بزن که من آب یاردن اشناش یوم الجمل حضرت عثمان ایران کو جنگ جمل رو چاک اللهم اینی اغرو الیک من دم عثمان ای خدا من اعلام براعت کنو تی دربارا چه حضرت عثمان خونا ولقد طاش عقلی یوم قتل عثمان آرو چی که عثمان شهید کنه اگر من عقل پرواز کن والله اینی لاستحیان عبای قمر قتل عثمان مردم آیا حتی که بیعت کنم منا جانشین بکنم من گوه که من قسم به خدا منا شرمیه که من گوچه مردم آیا بیعت بکنم خلیفه ببو آیانی که حضرت عثمان شکش را و اینی لاستحی من الله ان عبای و عثمان لم یدفن بعد من شرمیه که عثمان جسد انگیر شما اجازه دفن ندهید من بیعت بکنم براویت خلافتا سیر وچا اجازه شنا دا حضرت باغیان حضرت عثمان جنازه برای گردی به قبرستان سومی وچا ام حبیبه بنت ابی سفیان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دوار حضرت معاویه گوها با حجاب جلو مسجد نبویی هر که باغیان قبضه بکتگه مشتی هر کس من جاهم ایاری انا حبیبه تو زوجه تو رسول الله من رسول خدا دواری حبیبه و ام حبیبه و من حضرت عثمان دفن راه باز کنید و الا من چه حجاب بیرونی هم تا شما روسیا رو بی اگر مسلمان بشی و تا و من شما ماتون و من شخصا اقدام کنم حضرت عثمان دفن کنم رایه تکبیر الله اکبر قرآن اسلام سومی شفا شب تاریکی تا حضرت نائلہ بنت الفرافسہ حضرت عثمان وفادار جنین کے در دفاع از حضرت عثمان مقتولین جنازہ یا کشگی جاہا یکیا حملہ کو تگت با شمشیر کے دوبارہ اسر حملہ بکن بودی دست دیما دار چار انگشت بور رہی گمی بور رہی تگین دستا قندیل چرا بھی دستا شب تاریکی و اولی کسی که جنازه اشکو بگلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اولی نفرہ تاعت فادتی گیا و و حضرت نائلہ چراغ بولد و جنازه رنگا رسول خدا علیہ السلام روزه جلو آرد بود اسلام تاہا شیوان ممنوعی آہ و بکا ممنوعی بلی ای وقتی یک وفادارین جنینی بودی انگشتی چار انگشتی در راه وفا بود شوهر چه دست داتر شوهر پیری که 85-86 سال سن نگوازند رسول خدا علیه السلام قدمان کنار جایی که حضرت عثمان شهید کنگ بود من به جرعت گوشتن کنم که چه مسجد انتهای دیواره چه پیغمبر مبارک قدمان فاصله گشتر نبود چقدر بی حیا این آقا سی که اینجا جاتا پیغمبر رو به رو گویا ای خلیفه جانشین سر حمله کن آم چه خلیفه ای که داماد رسول خدا علیه السلام بر دو دختر پیغمبر علیه السلام خاجوی کرمانی بشی در دین اگرچه او سر موی فرو نهشت، یعنی حضرت عمر، عثمان درود تخم خلافت او بکشت. میری که یافت ملکت ایمان از او نظام، زنون زهرف آخر نامش گرفت نام. زنون یا زنون مصری ولایت و اولیائی دها یا حضرت یونس علیه السلام، زنون ای ولایت چه حضرت عثمان نام آخری حرف نون عنایت کنه. در تاب خانه در او نور حق چراغ، در جام جان او می مهر نبی مدام. بعد از عمر مقام خلافت بدو حلال، او خون حلال کرده و خون خواستن حرام. یه اشاره به آجریانه که مردمان به وجه اجازه بده حتی نکور امثال الله مرتین، ما وی باقیانه از دم تیغ رد بکنین و شانه اصلا چنان محو بکنین از صفحه روزگار که دیگه برای کسی جراد مکن. مشتی پیغمبر قدمگاه شهر مدینه خاک سلام خون دیگه که اجازه نده. آن منبع حیا که شد از شرم حق چو آب، چشمش نظر نکرده در آب از حیات ما. و آن جامع کلام الهی که ذات او در ملک شرع قلب کلام آمد از کلام، سنگین دلان نگر که از آن گونه کرده ام از خون لال او لب خنجر عقیق فام. چون دید کاب تیغ فنایش ز سر گذشت، جان و جهان فدای علی کرد در گذشت. حکیم سنایی غزنوی، آن حکیم غیب به قول اقبال که دولت محمود را زیبا عروس، از حنابندان او دانای توس. اقبال بشید حکیم غزنوی باره که توس دانا یعنی فردوسی هم چای که حنابند کنوکانه، ای تعریف کنوکانه. حکیم سنایی غزنوی مقدمت الجیش عطار مولانا جلال الدین روم و درستا گوتی کتاب حدیقت الحقیقه تا حضرت عثمان یاد کن با این الفاظ، حدیقت الحقیقه و طریقت الشریعه چاپت دانشگاه تهران. چمو ده ای جمله رو نکلتا؟ ذکر الشهید القتیل المظلوم ابی عمر عثمان ابی عمرو عثمان ابن عفان ذی النورین المکرم فی المنزلین ختم رسول الله صلی الله علیه وسلم به اسنتین. پیغمبر داماد به دو دختر پیغمبر، ام کلثوم و رقیه المبارکتین الکریمتین، جامع القرآن الشاهد یوم التقى الجمعان الذي انزل الله سبحانه وتعالى في شانه. هما عثمان کی آیت قرآن همیشان آیتا، ام من هو قانت آنا اللیل ساجدا و قائما یحذر الاخره. اللہ تعالی فرمانی آ کسی که آی شفا کشتاتا شفانی پاسا در قیام یا در سجدین و چه قیامتا ترسی و اللہ یاد و رحمتا و رب امیدوار چی آیت عثمان شانه نزد. و پیغمبر فرمانتا این ایمان عثمان، ایمان چشم عثمان یا چشم ایمان عثمان، مجاهد و جیش العسره، کسی که جیش العسره که قرآن دایه حتا غزوه تبوک نمگا 10,000 لشکر آماده کنود، سیقا لشکر 1,000 دینار و 300 شطور به احلاسها و اقتابها و مهار و پیند و قطب و رهت درست آماده که مجاهدان داد. پیغمبر فرمای ما ذر عثمان ما عمل بعد الیوم، عثمان مرو چی گوال هر چی بکان یه ضرر نرس. دیما حکیم سرایی بیت اشار داشی شرم و حلم و سخا شمایل او، شرم و حلم و شرم و پا سخاوت شمایل او، هر سه ظاهر شد از مخایل او. این سه خصلت اصول را بنیاد، به دو دختر رسول را داماد. این ایمان که بود جز عثمان، حجت این کل حیا من الایمان. شرم او را خدای کرد قبول، شده خشنود از او خدا و رسول. از پی ساز مصطفی شب و روز، بود منفق کف و منافق سوز، به دل و عدل سر و آزادش، به دو چشم و چراغ دامادش، دل و جار و عقیده عثمان، ساخت درج مصحف قرآن، صورتش خوب و نیتش کامل، قابل صدق و عالم عامل. وای آن کس که سای در خونش کرد و این خواست رای ملعونش، زانچنان خون که خصم از وی تاخت، پس یک فیکهم خلوقی یافت. قرآن آیه است، پس یک فیکهم الله از را ای خونا ریده و به منزله خلوق کعبه بودن، خلوق همه اطره بشن که کعبه دیوار سر بجن. و یا حضرت عثمان خون به گناهی آیه سر، پس یک فیکهم الله قرآن آیه سر خلوق بودن، خون عثمان به منزله اطره بود و آیه قرآن به منزله کعبه جدار دیوار. دشمنان ساختن به غایله ها تا پدید آورنده حائله ها، هر که او بدگر است و بدکار است، گرچه زنده است کمز مردار است، خالق ما فرد و قهار است، از حقود و حسود و بیزار است. آفرین خدای عز و جل باد بر روی بر وی به اول و آخر، باد بو امر حیدر کرار، گشت بر شرع مصطفی سالار. ای سنایی به قوت ایمان، مدح حیدر بگو پس از عثمان، خردمند عثمان شب زنده دار، چهارم علی شاه دلدر سوار. سعدی دیگر جمال سیرت عثمان که بر نگرد، در پیش روی دشمن قاتل سر از حیا. آن شرط مهربانی و تحقیق دوستی است که از بحر دوستان بری از دشمنان جفا، خاصان حق همیشه بلیت کشیده ان، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر انا. حضرت عثمان اجازه ندا که پیغمبر شارع خون ریچک بی، اما من خون ریچک بی مسئله نه فرمایید. همه حقی گشتی ای اهل مدینه استودعکم الله، من شما را به خدا استفارم ای اهل مدینه، و چه خدا بودتون که بعد از من بهترین خلیفه یا بر سر شما حکومت عنایت بفرمایید. نائلہ بنتن فراز فسا از جلو روزه رسول خدا رده بید، قلب تا چه تصوراتی ها یا رسول الله، تی داماد برد دختر در سن 80 خرده ایسار، در کنار تی قدم های پاک شهید که نگویتا، بعد از شهادت استخوان های دنده های بدنی با لگد و با گرد خمیر که نگویتا، گند دندان دهان مبارکی فروشک بودتا، گند خونی بر قرآن ریچک بودتا، قرآن لگد که نگویتا، قرآنی که جلو یه تا سهر وچ آی جنازه یه رن دفن اجازه دیگ نگویتا، چل روچ با تشن لبی بسری بورتا، و مروچی برن که جنت الوقی تا اجازه ندن قبر که نگوی. اما جنت البقیع آخر وشی ای علی، ای جنازه بر دوشان عثمان، جنت البقیع آهسته ور جنت 10,000 صحابی قبریں، یہ انتہای شرقی جنت، منا جنت البقیع انگه داخل جنت رہے، عثمان بیاری تایشی هم جنت ہوئی. مروچی به اتفاق امت اهل سنت خیر و اهل البقیع حضرت عثمان که مدفوع در جنت البقیع، و آن چنان که عثمان قبر تا مروچی نشانه هیچ کس قبر چو مشخص و نشانه در جنت البقیع. خواجه سنت که نور مطلق است، بل خداوند دو نور برحق است، آن که غرق بحر عرفان آمده است، صدر دین عثمان عفان آمده است. خواجه عطار فرمانی یکی یوسف ثانی به قول مصطفی، بحر تقوا و حیا قول وفا، سید سادات گفتی بر فلک، شرم دارد دائم از عثمان ملک، هم پیغمبر گفت در کشف حجاب، حق بخواهد کرد با عثمان خطاب، چون نبود او تا کند بیعت قبول، بود به جای دست او دست رسول. در صلح حدیبیه وقتی حضرت عثمان به نمایندگی پیغمبر به مکه رفت، که مردمان رشک بود که خوشا حال عثمان با احترام، یه شعر ملا بازل مشهدی صاحب حمله حیدریه از شعرای گرامی و به نام شیعه خوشا حال عثمان با احترام که شد قسمتش حج بیت الحرام. صحابه اکبر عثمان ما احرام تو که عثمان رو بیت الله طواف خوشا بحال آئی کافر مارا میلا اما آئی رب طواف که بیت الله. پیغمبر فرمائے زو عثمان نداری بما این گمان که بیما کنت توف آن آستان. پیغمبر فرمائے نا خیر عثمان چی وفاداری که آئی بغیر من چطو بیت الله طواف که و حمیر بن حمد. حضرت عثمان کو وارد کرنا کبو ای قوم خیش حسد ہے وہ کفار و قریش اگر عثمان توبہ احرامی آتے گئے تواف کے عمرات حلاس کے ہوتا حلال کے ہمچ احرام درہ چلو اس احرام عثمان اگر اشکتا من آقا کی سر نبی میں بیت اللہ تواف ہمارا سو گندے حرام بیت اللہ خانے خدا ہماری تواف مزے داری بندے خدا خانے خدا ہماری با مزے تواف کہ رسول خدا ای کی سر تواف جانا. حضرت عثمان نشان دا کہ حج ہما قبول کی بروش پیغمبر ادا دیں بیت اللہ تواف با ہما نقشہ بھی کہ پیغمبر کو تا خدا قبول لیں صفا عمر پر رواج ہما طور کہ پیغمبر رکھتا کنج بھی قبول لیں منا و رنی جنرات ہما پر کہ پیغمبر کو تا کنج بھی خدا قبول لیں عرفات رواج مزدلفہ رواج وقوف ہما دو کنج پیغمبر کو تا خدا قبول ہے ہر طریقے و روشی کے بعد اس پیغمبر از وقت اختلاع کنج بھی آپ بدعت در دی و مورد در قبول درگاہ خراون ذل جلال ہرگز قرار دیتے ہیں. جی حضرت عثمان عملا نشان دا کہ من بی رسول خدا تبقی سر نبی بیت اللہ ہم تواف نکن عمرہ دا و حمید پر حضرت عثمان با گفتگوی مصرح و مصالحت اشاء بدون توافی بیت اللہ برگرد شمین آقای نیلی من توافی یہ کمال اعتمادی که پیغمبر ابو دیارن حستا و یا چوات عملا هم ثابت کو پیش کرد. امیدواری خدا من متعال جل علا شانهو مارا ہما صداقت وفاداری حیا شعر آزار صحابت جود تلاوت قرآن و محمد خدا و رسول و دینی که حضرت عثمان زنورین و سائر صحابه دیگه بودتگا به توفیل حمایه یک شمی اللہ پاک مارا نصیب بکن. خداوند متعال جل و علا اسلام ای جان سارانی که بابت خون اسلام ای درخت پشمردش چنان آبیاری بود که تا مروچی این حال سرسبز و باربر و با سمر قرار گرفت که دنیای اقسان نقاط چه آیه شیرنی سمرات بهرمندن. خدا من متعال آن دونها شاد بکن و آن راه پر راه رو بکن و ما را از زمره پیروان راستین اصحاب خلفای راشدین و اهل بیت و یاران و اولاد و فرزندان رسول الله صلی الله علیه و آله قرار بکن. بلغنا من کماله کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیه و آلی اللهم صل على محمد و على آل النصار و بارك وسلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مطلب دومی که در این موعظه قبل از خطبه های عربی قابل ذکرند و از مسائل مهم تاریخ انقلاب اسلامی فرا رسیدن پنجمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر عظیم الشان انقلاب اسلام می ایران، این شخصیتی که باوتی سالهای متمادی زحمات زندان بعد از زندان تبعید چندین ساله در خارج از میهن و کشور عزیز از تلاش زحمت و کوشش های طاقت فرسا در راهشی که روزی بیرق پر افتخار اسلام به اهتزاز در بیه و در ای خاک و مرزبوم ایران زمین نام خدا سربلند بی کلمت الله علیا بی و دست استعمارگران آمریکا نه تنها از این خاک که از تمام روی زمین این بساط برچیده بود که تر هر گونه تلاش و زحمت دریدی نکود، فرزندی فدا کود، بهترین فرزند حجت الاسلام مصطفی قربانی داد، ترک وطنی کو جلای وطن بود، زندان رفت در زمان شاه طاووت و آخر الامر وقتی که عراق با ایران توانی بود که بودی میلم اندگا به کویت را کویت اجازه ورود نه گشتی، من اگر میلم قائل که اسپتال مندو و ساحل به ساحل رمون پیام اسلام به دنیا سرکم و غن ای شهامت و ای شجاعت مزیر دنیا یا در ای قرون اخیر کم بیسته بود و ای بینین راد مرد تاریخ دنیا ایگاه کم بیسته بود و خداوند هر کوششی پاداش عنایت کن و دنیا دید که کسی که بود هدف و مقصد اینقدر سماجت و استقلال و ثابت قدمی با تحمل مشاق مختلف اشتاده آخر الامر آیی به مراد رسید و مروچ دنیا نه تنها ایران بلکه جهان اسلام از این نهضت تأسیگن و درس انقلاب شیفته در تمام دنیا آوازه انقلاب اسلامی بلنده. هرگز ملت شریف ایران ای مرد و شخصیت عظیم یادا چه زینه نباد و در این زمینه مسلمان ما در ردیف سایر برادران هم میهن وقت و مسلمانان دنیا در ایست پنجمین سالگرد ارتحال امام بزرگوار و تی قلوب اندوهگین احساس کنیم و در ای غم و تازگی ای غم با تمام برادران وقت و تا شریک زانیم. امیدواریم که خداوند متعال ما را و من مسئولان را از این امام بزرگوار رهنمودها که در جهت اسلام تعلیمات عالیه اسلام و درباره سربلندی قرآن و سنت در برابر در مورد ایجاد برابری و برادری و مساوات و احقاق حق مستضعفین و مظلومین و رسیدن به محرومین بخصوص و رسیدن به انسان آدم های مستضعف جامعه و سایر تعلیماتی که وقت یک دفتر عظیمی این تعلیمات و رهنمودها خداوند متعال ما را و به خصوص مسئولین را میگا توفیق بدن که تعلیمات هموارا آینه جلوی چشم وقت داشته ببن و مطابق آیا عمل بکنن تا آرمان های ارزنده امام راهل همیشه زنده و جاوید بمانند و حقوق مستضعفین در دنیا زنده و به پا نگهداری بمانند. در این زمینه اطلاعیه از طریق فرمانداری دیگر گفته که با عرض بی‌شرم با عرض تسلیت بسم الله تعالی دوستان و دشمنان انقلاب بدانند راه ما همان راه امام خمینی خواهد بود مقام معظم رهبری. بعد از این رشته السلام علیک یا روح الله با عرض تسلیت به مناسبت پنجمین سال غروب خورشید آسمان انقلاب اسلامی بنیانگذار جمهوری اسلامی احیا کننده اسلام نار محمدی صلی الله علیه و سلم عزت بخشنده امت اسلامی رسواگر استکبار و استثمار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به پیشگاه امام زمان و مقام معظم رهبری و امت اسلام بدین وسیله از تمامی پیروان و عاشقان آن امام عزیز دعوت می شود در مراسم عزاداری آن حضرت که ساعت 8 امشب بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسین علیه السلام برگزار می‌گردد شرکت فرمایند. حضور شما در این مراسم تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و آرمان‌های امام خواهد بود. اجرکم عند الله ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی قدس سره. این اطلاعیه از طریق فرمانداری و نام اطلاعیه آخرین اطلاعیه قبل از خطبه ها چی که با کمال تأسف خبر در گذشت اهلیه محترمه برادر محترم حاجی آقای عبدالله سلطانپور اغلب دوستان معلومه و جنازه هم آماده که انشاءالله بعد از تمام شدن نماز جمعه بیرون مسجد نماز جنازه برگزار بید و دوستان بعد از سنت بلا فاصله به نفل و نوافل از زیادی مشغول مبند در نماز جنازه شرکت بکنم که اجر عظیمی دارید. امیدوار خداوند متعال این مرحومه یا مورد مغفرت قرار بدن و آیی بازماندگان و خداوند متعال صبر و استقامت نصیب فرمان و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.